Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 28 marca, minęła 23. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Minister Spraw Zagranicznych wycofa wnioski o nominację ambasadorów, które czekają na podpis prezydenta. Wrocławska policja zatrzymała 30-latka podejrzanego o napaść seksualną na 14-letnią dziewczynkę. Propozycja, by zakończyć zmianę czasu, padła w Europie 7 lat temu. Dziś ponownie przestawimy zegarki. Minister Spraw Zagranicznych zwróci się do prezydenta o niepodpisywanie nominacji ambasadorskich. Radosław Sikorski powiedział w TVN24, że prośba będzie pisemna, a wnioski o powołania nowych ambasadorów zostaną wycofane. Dla dobra służby zagranicznej, dla dobra skuteczności polskiej dyplomacji będzie lepiej, by ambasadorowie dostali nominację od następcy pana prezydenta, podkreślił szef dyplomacji. Konflikt na linii MSZ-prezydent w sprawie ambasadorów zaczął się rok temu. Wtedy minister Radosław Sikorski zdecydował o zakończeniu misji ponad 50 ambasadorów i wycofaniu kilkunastu kandydatur zgłoszonych do akceptacji przez poprzednie kierownictwo resortu. W reakcji Andrzej Duda ogłosił, że nie powoła żadnego nowego ambasadora. Wrocławscy policjanci zatrzymali mężczyznę podejrzewanego o napaść i gwałt na 14-letniej dziewczynce. Do ataku doszło przedwczoraj w dzielnicy Rakowice o 6 rano. Dziewczynka była w drodze do szkoły, nikt nie zareagował. Zatrzymany to 30-latek, mówi Aleksandra Freus z wrocławskiej policji. Czynności z mężczyzną zaplanowane są na dzień jutrzejszy. Dzisiaj wykonane już zostały najprawdopodobniej czynności z małoletnią, czyli przesłuchanie w obecności biegłego psychologa przez sędziego. Mężczyzna jest mieszkańcem Wrocławia. W przeszłości był karany za podobne przestępstwo. Bezpieczeństwo jednym z głównych tematów sobotnich spotkań kandydatów na prezydenta. Mówili nie tylko o ochronie przed zewnętrzną agresją, ale też o poczuciu bezpieczeństwa, dostępie do pracy i tanich mieszkań. Kampanię prezydencką śledził dziś Michał Makowski. Lider partii Razem, Adrian Zandberg, przestrzegał przed stworzeniem polskich REIT-ów, czyli funduszy inwestycyjnych skupujących mieszkania. Oszczędności, zamiast być lokowane w realną gospodarkę, są wciągane do tego mieszkaniowego kasyna, do spekulowania na wartości cen mieszkań. Za to kandydat Koalicji Obywatelskiej, Rafał Trzaskowski, podkreślał konieczność wzmacniania wschodniej granicy, także za unijne pieniądze oraz rozbudowy polskiej armii. Mamy dzisiaj największe siły zbrojne w Europie, jeżeli chodzi o siły zbrojne NATO poza Turkami. Teraz chodzi o to, żeby to wojsko było najbardziej nowoczesne. Marszałek Sejmu Szymon Hołownia z Polski 2050 postrzega wydatki na obronność jako szansę dla mniejszych miejscowości na stworzenie nowych miejsc pracy. Będzie mnóstwo pieniędzy, które mam nadzieję zostaną szybko i mądrze wydane na obronę cywilną. I tu operatorami w oczywisty sposób tych pieniędzy powinny być samorządy. Według marszałka pieniądze na schrony i modernizację zbrojeniówki pochodzące z Krajowego Planu Odbudowy popłyną także do Polski Powiatowej. Michał Makowski, Polskie Radio. Noc będzie krótsza o godzinę. Przechodząc z czasu zimowego na letni, trzeba przestawić zegarki z drugiej na trzecią. Przez Unię Europejską kilka lat temu przetoczyła się debata na temat likwidacji zmiany czasu, ale później prace utknęły. Polska prezydencja zapowiedziała wprawdzie wznowienie debaty, ale różnice zdań są duże, o czym z Brukseli Beata Połomecka. 7 lat temu Komisja Europejska zaproponowała likwidację zmiany czasu i do teraz unijne kraje nie mogą się porozumieć. Wciąż wierzymy, że skoordynowane rozwiązanie jest możliwe, mówiła rzeczniczka Komisji Anna Kaisa-Itkonen. Ta sprawa jest zresztą już obiektem żartów wśród rzeczników Komisji. Kolejna okazja, by o to spytać za 6 miesięcy, mówił Stefan de Kersmacher. Problem polega na tym, że unijne kraje nie mogą uzgodnić, jaki czas zostawić. Czy letni, czy zimowy. A jeśli nie będzie koordynacji, będą problemy, powiedział w podcaście Szczyt Europy Maciej Gruszczyński z Głównego Urzędu Miar. No mogłaby powstać pewnego rodzaju szachownica. I gdybyśmy na przykład przejeżdżali przez kilka unijnych krajów, w każdym z nich byłaby inna strefa czasowa. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sport i Norbert Michalek. Sensacja we Wrocławiu. Śląsk wygrał z Lechem Poznań 3-1 w meczu 26. kolejki piłkarskiej Ekstraklasy. Ostatnia drużyna ligowej tabeli odniosła bardzo ważny triumf w kontekście walki o utrzymanie. Niespodzianka również w Gdańsku. Lechia, która broni się przed spadkiem, pokonała mistrza Polski Jagiellonię Białystok 1-0. Mówi trener Jagiellonii Adrian Siemieniec. Jesteśmy bardzo rozczarowani tym, że nie wygraliśmy spotkania, ba, że nawet nie mamy punktu, ale już nic nie nie zmienimy teraz. Tak w sporcie jest, musimy to zaakceptować, patrzeć przed siebie. Dużo meczów jeszcze przed nami, dużo wyzwań przed nami i tyle. W środę następny mecz o trofeum, mecz o Super Puchar Polski. Teraz musimy się dobrze do tego spotkania przygotować i najlepiej odpowiedzieć na porażkę po prostu na boisku. W innym meczu piłkarze Krakowi wygrali z Puszczą Niepołomice 3-1. W siatkarskiej plus lidze kolejne ćwierćfinałowe mecze. Od porażki grę w playoffach rozpoczęli siatkarze Bogdanki. Zespół z Lublina przegrał z Zaksą 1-3. W innym dzisiejszym ćwierćfinale Warta Zawiercie pokonała natomiast Tasę Koresowie 3-1. Hokeiści JKH GKS-u Jastrzębie zostali brązowymi medalistami Mistrzostw Polski. W drugim meczu o trzecie miejsce zespół trenera Roberta Kalabera pokonał Replast Unii Oświęcim po dogrywce 2-1, wygrywając w serii do 2 zwycięstw 2-0. Trwa jeszcze walka o złoty medal pomiędzy GKS-em Katowice a GKS-em Tychy. Po trzech spotkaniach Tyszanie prowadzą 2-1. Jednak to dziś wygrał zespół z Katowic 2-0. Patryk Wronka cieszy się z pierwszego zwycięstwa w serii finałowej. Wiedzieliśmy, że ten mecz strasznie słabo, przede wszystkim drugi zagraliśmy w Tychach. Byliśmy na siebie źli, wnerwieni i chcieliśmy o tym jak najszybciej zapomnieć, a najlepiej było zapomnieć o tym wygrywając, więc naprawdę zagraliśmy super, wiemy, że mamy super drużynę, możemy z nimi rywalizować pod każdym względem i to pokazaliśmy. Czwarty mecz w poniedziałek w Katowicach. W Miami w tenisowym turnieju wygrała Aryna Sabalenka. Białorusinka w finale pokonała Amerykankę Jessica Pegulę 7-5-6-2. To jej 19 tytuł w karierze. Jutro zachmurzenie duże z lokalnymi przejaśnieniami. W wielu miejscach prognozowany deszcz będzie od 8 stopni nad morzem przez 13 w centrum do 17 na zachodzie. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 7 minut po godzinie 23. Gosia Jakubowska, Katarzyna First-Wojtkowska. Mówimy dobry wieczór. N3. A nasze dzisiejsze spotkanie zaczynamy od utworu, który części słuchaczy może wydawać się znajomy. New Jersey Turnpike. Riding on a wet night, 'neath the refinery's glow, out where the great black rivers flow. License registration, I ain't got none, but ain't got a clear conscience about the things that I've done. Mr. State Trooper, please don't stop me. Please don't stop me. Please don't stop me. State Trooper, utwór, który w oryginale zaśpiewał w 1982 roku Bruce Springsteen, który też ten utwór zyskał nowe życie. Te życie dał mu zespół Wildest i San Francis Hotel. Czasami faktycznie możemy zastanawiać się, jaki jest sens tworzenia coverów. Jeżeli brzmią jak zupełnie nowa piosenka, to myślę, że jest całkiem duży sens. Jeżeli do tego dołączymy własną inwencję twórczą i potrzebę ukłonu w stronę swoich inspiracji, to jak najbardziej jestem na tak. To nie jest ten cover, który myślę, że stanie się popularniejszy od oryginału, ale nie o to w tym wszystkim tutaj chodzi. Idąc za brzmieniem tego utworu, pomyślałam, że nasze dzisiejsze spotkanie będzie trochę chropowate, mroczne, ale pojawią się w tym wszystkim utwory, przy których będzie można swobodnie potańczyć, nawet bardzo, bym powiedziała. Przypominam tym samym adres mailowy gosia.jakubowsko@polskieradio.pl. Model Actress to jeden z tych zespołów, których koncerty warto zobaczyć i świadomie tutaj użyłam liczby mnogiej, ponieważ jeden raz to zdecydowanie za mało. Grupa wie, jak pozostawić po sobie niedosyt. Wiedzą to też osoby, które miały szansę zobaczyć tę grupę na żywo w ramach zeszłorocznej edycji OFF Festiwalu. I to jest właśnie to doświadczenie, które powoduje, że później karmię się tą muzyką długo, długo, długo po tym, jak festiwal się zakończył. Myślę, że osoby, które były na koncertach swoich ulubionych wykonawców, bądź koncertach, które kiedykolwiek zaskoczyły, to mają podobnie. Bardzo się cieszę z tego, że Model Actress nie przerywa swoich planów wydawniczych i tak też właśnie ukazuje się ich drugi singiel zapowiadający ich najnowszy album Doves. Nie wiem jak niektórym, mi osobiście chwilami, przynajmniej w tych zaśpiewach, Model Actress kojarzyło się z Radiohead, a być może się spodoba też fanom tej wspomnianej przeze mnie grupy. To teraz krótki, konkretny utwór. Brodinski, Slickback, Squidland i utwór Da Twins. Okay, let's keep it a my throat out, I had to spit it up. Hit your bitch right from the back, knocking the boy, if she know that she bought, Think she gonna get bored, if I fuck, I ain't tryna get stuck, I'm living in life, I'm living in life, I did it twice, died to free my dog, twice, they need a free pack, he need a red mic. Yeah, he can't be real, he can't be true, and time gon' spill, and that's how I'm gon' pop up your motherfucking head, leave your brains in the field. Okay, you talking like you did this and that, but team did now you on the internet. Hit your ass in the spine, push it back. Okay, he got a rap date, we gon' push it back. He got a, we gon' push it back. He got a, okay, we gon' push it back. 100 shots coming at the kid back. Okay, he don't want no pressure or no get back. I'm on your block every day, spinning it back to back, come and get back. Okay, you want smoke, I come with that. And I pull over, they chop up with a pack of new Porsche. You wanna get that? You wanna get that? Program Trzeci Polskiego Radia. Za mną błysk, kiedy prowadzi mnie instynkt. Co to ma być, chcesz porównać Astma, raper, któremu przyglądam się od początku i który jako jeden z nielicznych polskich raperów zyskał moją sympatię. Myślę, że to jeden z tych artystów, który dużo inspiracji czerpie z zachodniego rynku muzycznego i też odważnie stąpa po naszym rodzimym rynku wydawniczym, bo zdecydował się najnowszy album wydać całkowicie własnym sumptem, co oczywiście ma swoje plusy w kwestii artystycznej, ale jednak swoje minusy, jeżeli chodzi o kwestie finansowe. Artysta szykuje się do wydania swojego trzeciego w dorobku albumu, którego premiera zapowiedziana jest na 25 kwietnia i tak się składa, że koncert premierowy odbędzie się w ramach Next Fest Festival, festiwalu showcase'owego, nad którym Trójka również ma swój patronat, więc nie zabraknie nas również w Poznaniu w tym czasie. No i chyba mogę zapowiedzieć śmiało, że Astma będzie gościem wtedy w audycji N3. Ja nie mogę się doczekać z tym najnowszym albumem. Ciekawa jestem, jak to wszystko wypadnie. A skoro jesteśmy w świecie hip-hopu i rapu, to pojawiła się kolejna mocna w przekazie płyta. The window creaks in the draft. I'm starting to feel the breeze of the windows peak and I'm glad. Nice reprieve, it's the little things that we have. Quite indeed, they just need a minute and a half. Just a moment. After this, there is no going back unless you own it. After this, there is no turning back, it's only focus. After this, when it no longer rains, it's only locus. Stay in focus, no matter how you quote this. Never miss your word and everything is heard. Just know the judges remain partial in the solemn moments. You might be judged, but there is love between the hocus pocus. I hope you know this. The stage is set. The catering ain't even finished plating yet. But the audience is more important, and the force. I'm just staring back and forth in this place of the last resort. So, ladies and gentlemen, take a minute to settle. And happy to be the guest of the element. Just for the record, I appreciate all the effort. I'm glad that you all attended the main event. How do we settle this? How do I make a case that's so rebellious? How do I say my face don't look so perilous? How do I make a face that don't look hella pissed? Are y'all convinced? Cause I had a good run. I've been blessed with the many roles I can choose from. But my depression and every essence is too strong. The temptation of revelation. Lie of heaven's waiting. Denied of seven graces. I am high up medication. Wine and more sedation. Mind and depredation. If you tell it all, I am fine in every station. Vibes on degradation. I remember back, coming home from Vancouver. Put my phone in the blue bus, riding slow with a few bucks. Hearing voices, I was wanting on new stuff. I made a choice, I was probably gonna do something. A week straight, I hid myself in the room. Pillowcase full of boogers, then I date with my doom. That moment, it was safe to assume. Back optics, it was fate, it was true. Admonish, vitriol haters, it bloom. Angel Gabriel haunted me, said Elijah, it's taunting me. They told me pay the price for this sacrifice, or this offering. Felt like something was close to me. How long will you suffer this odyssey? You are close to closing the door on the prophecy. I see the drama starting to get close to me. Tears down my eyes and everything is so lost to me. Kind of lit, the apartment, time to finish what you started. Violence, screaming, final harvest. Aphrodisiac from my heart. Light is bleeding through the carpet. Right to see your Noah's Ark. Puffing, heaving on the floor. Shadows creeping at the door. Feelings, no remorse. Life, more, twice. Meet me in afterlife. You can meet me in afterlife. Check the coordinates. Something's a mess in the orbit. Best get a hold of it. A routine check will make it known. Scanning international space for a satellite that's out of place. Shouldn't be a red light shining on the face of this analyst, but the interface is all solid, and that's bad. Time for everybody to find a crash pad, a bunker nobody would have thunk, but it's plain to see. Another unexplainable anomaly. If money's unavailable, inevitably anything depending on the stable internet is gonna crash. Tear it down. Debatable what happens after that, it doesn't matter really. All you gotta know is that it's bad. So she rings the alarm. Please be on guard, though these things are often harmless. No need to be alarming, but please be warned easily. This leads to carnage. People freak with no tech. Microchip in your neck. Won't connect. Evil things be offline. Again, things will be fine. Probably modify out anybody a prodigy up. That's it without a beat, just knocking the plugs. All the advances with the chances of the making a dent in the damnedest. Understand it's a Dodger. Find them. virus. Time is of the essence. When you find this virus, mine its obsolescence. You must kill. Kill it. Kill it. Human unedited ended a technical betterment for all the rest of them, though. No. Offend excessive unethical detriments, what are they other than pesty control? Pesty control? Let's get the trap. Group them together and dead them like that. You can loop in the general public, they love it. You justify suffering by snuffing a rat. Picking up a hot wire. Hear the clip and you can tell he's spitting hot fire. You see the difference, he is managing a hand of propaganda. Understand he do the damage of a rock wire. Light down with a jaw on swollen mug on me. Waking up your family with stuff unseen. Everybody panicking because that dream. Show them all the savagery as them rat things. That gon' fuck up the order. Have them throwing fists when they stuck at the border. Feeling like they deserve better than a police station. If you do better, do better. Don't hate. She think to herself, she run through the hall. Flipping the switch, she's making the call on the direct line to a president's head, but the president is already dead. Dodger, find them, end them. Virus, virus, time is of the essence. When you find this virus, mind its obsolescence. You must kill it, kill it, kill it. Kill it. Be the citizen you need to be if innocence is in your future. You are either in the net or you against the wall. Either a protector or rejector, and rejectors won't be tolerated. They'll be hunted down to help eject them all. Be the citizen you need to be if innocence is in your future. You are either in the net or you against the wall. Either a protector or rejector, and rejectors won't be tolerated. They'll be hunted down to help eject them all. Virus, virus, time is of the essence. When you find this virus, mine it's obsolescence. You must kill that shit. Kill it. Kill it. Kill it. Kill it. Kill it. Kill it. Kill it. Kill it. Kill it. See how he run, see how he run, see how he never would pick up a gun, see how he jumped. Najpierw Backwash w utworze History of Violence, najnowszej płyty Only Dust Remains, i ja polecam ten album wnikliwie przesłuchać, żeby wiedzieć też, co do powiedzenia na temat dzisiejszego świata ma do nas, dla nas Backwash. A przed chwilą powrót do albumu Dead Channel Sky, który zaprasza nas tym szybkim rapem i chwilami na płycie noizowymi momentami do świata cyberpunk. Ten świat jest pełen smaków i nawiązań do historii muzyki czy literatury, nawet jeżeli chodzi o tytuł samej płyty. Jednak to, co mnie interesuje najbardziej, czyli muzycznie, znajdziemy tu naprawdę mnóstwo, mnóstwo połączeń. Między innymi takiej stylistyki bardzo pięknej, z taką ponurą atmosferą, i to jest coś, co myślę, że idealnie odzwierciedla naszą rzeczywistość. Czas podkręcić trochę tempo w audycji N3. W końcu jest to audycja z muzyką elektroniczną, często klubową, a ja teraz w Trójce. Under no circumstance could I ever go home. Dare I to be left alone? that's the thread that we've found. Keep it moving and just bust it back down. Corrosive, you know this. Explosive, feel it so emotive. Corrosive, you know this. Big bad explosive. She liked the way I work it, so I keep it too small. Keep it too small. She said that she liked the way I work it, so I keep it too small. Keep it too small. She said that she liked the way I work it, so I keep it too small. Keep it too small. She said that she liked the way I work it. Cóż za energia się pojawiła w audycji N3 z tych hip-hopowych, rapowo-noizowych klimatów. Przeskoczyliśmy do naprawdę bardzo energicznych i klubowych dźwięków. Ja teraz, mówiąc, nawet się trochę powstrzymuję od tego, żeby się nie bujać. Coś, za co lubię te audycje najbardziej, to właśnie za te przeróżnorodne dźwięki, ale też i za to, że możemy prezentować kompletnie nieznanych artystów, początkujących także, chociaż takich, którzy są zaznajomieni ze sceną elektroniczną już całkiem długo. Talk Small to utwór, który jest debiutem Elpaka, założyciela małej wytwórni w Bristolu, który do współpracy zaprosił producentkę i wokalistkę Groove. I w sumie nie wiem, co jest większą siłą tego utworu. Czy ten hipnotyzujący wokal, czy transowe reggaetony, czy może balansowanie na pograniczu muzyki klubowej z eksperymentem? Nie wiem, natomiast wiem jedno, że ten utwór naprawdę jest fenomenalny. To teraz znowu zaglądamy na polski rynek wydawniczy. Przed nami Kiosk i fragment jego debiutanckiej epki. Najpierw polski przedstawiciel sceny elektronicznej Kiosk, jego Ancient Reference, czyli utwór tytułowy z najnowszej epki, drugiej w jego dorobku artystycznym, a przed chwilą DJ Upcoming Emergency Disasters. I to jest przykład na to, że w muzyce elektronicznej cały czas się dużo wydarza i może cały czas być to muzyka zaskakująca. DJ Upcoming Emergency Disaster na swoim najnowszym albumie miksuje masę gatunków muzycznych, w tym wspomniane już dzisiaj reggaetony, na przykład z muzyką techno. A teraz po raz kolejny wspaniała współpraca dwóch już nośnych nazwisk w świecie muzyki elektronicznej, Earth Theater i Shy Girl. Shy Girl. work any longer. Powracamy do wątku starożytnego, bo podobno to właśnie ze starożytnego rytuału Sacred Spring został zaczerpnięty przydomek artystyczny Vera Sacra, która nam przed chwilą pięknie śpiewała. Wiolonczelistka, która łączy właśnie wątki natury historyczne razem z futuryzmem, tutaj akurat w tym przypadku syntezatory. Chociaż nie wydała jeszcze swojego debiutanckiego albumu, dała się już poznać szerokiej publiczności londyńskiej, która to zyskała sobie sympatię do Vera Sacra, ale też i przypadła do gustu dziennikarzom BBC One. Podpisała też niedawno kontrakt z wytwórnią, zapowiadając tym samym, że jest to przedsionek do tego jej twórczego, bardzo eksperymentalnego twórczego życia. Kai Watson i utwór Honest będzie powoli zbliżał nas do końca spotkania i powoli nas wyciszył, jednak trochę na pewno też i bujał. James K., Hypersoft Love Jinx Jung Dream. Taki tytuł nosi ten utwór, który przed chwilą się pojawił w Trójce i który też łączył w sobie te drum and bassy, które były przykryte ambientowymi, wyciszającymi dźwiękami. Tak to też jest często pod koniec audycji N3, że pozwalamy sobie na ten moment wyciszenia. Planowałam jednak zakończyć nasze dzisiejsze spotkanie nieco inaczej, ale wierzę, że do Holandii jeszcze powrócimy, a też zdarzają się takie premiery, o których trzeba wspomnieć rzadko, wśród nich bardzo wyciszający, ale nadal wprowadzający w jakiś trans DJ Python, jeden z moich ulubionych przedstawicieli sceny elektronicznej. Daj Buki to utwór, który zamyka nasze spotkanie w sobotniej audycji N3. Gosia Jakubowska, Katarzyna First-Wojtkowska, dziękujemy bardzo, życzymy dobrej nocy i do usłyszenia. Listen and discuss.